السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلكما kwenye darasa letu kwenye hichi kitabu cha adabu al-mashi ila salah, tukoma kwenye masala ya dhikr baada salah. Dhikr baada salah, mwenye kusali akisha kumaliza sala yake, sharia imeweka adab fulani, sharia imeweka adab fulani awe ni mwenye kuzifanya baada ya kutoka nje ya sala. Na adabu ya kwanza, ukimaliza tu sala, adabu ya kwanza ni kuleta istighfar, ni kuleta istighfar, yani kumwomba Allah msamaha, kwa sababu ile ibada mara nyingi hutoifanya kwa ukamilifu. Ndio hikma tukaambiwa baada ya kutoa salamu tu kwanza ni useme astaghfirullah mara tatu, wa muomba Allah msamaha kwamba haukuswali kama sharia inavyotaka kiukamilifu. Umefikiria ndani ya sala yako, umewaza hili ukawaza lile, yote hayo makosa. Ndio maana ukisha kutoa salamu, sunna mtume akatuwekea kwanza tulete istighfari mara tatu, ili kumwomba Allah akusamehe kwa zile kasoro uliozifanya pindi unaposali. Na hii ndio hikma yake. Tayib, asema al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi kitabihi Adab al-Mashi ila Salah, أسمى رحمه الله: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة. ويسن نسنة ذكر الله كم ذكور الله والدعاء نكوم بدعاء والاستغفار نكوليت استغفار عقب الصلاة pindi upomaliza kuswali. Dhikrullah maana yake ni zile subhanallah 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, na kusema la ilaha illa. Hiyo ndio maana dhikrullah. Dhikrullah si ile dhikiri ya kisufi, ni makhurafi wanavyofanya sufia. Dhikrullah kwao ni kupiga kelele baada ya sala, kupiga mayowe baada ya swala, msikiti mzima kahuvuma, aliyokosa rakaa moja mbili atamani kusali. Hii misikiti hii usijaribu kukosa rakaa moja tu, ukikosa tu rakaa moja utajuta kwa nini uliswali misikiti yao kwa mayowe, msikiti mzima utanda mayowe, huelewi usema nini unena nini, utasikia huimbwa tu. La shaka hii minal bid'a wasunnah, ni kusema kila mmoja subhanallah subhanallah mara 33, alhamdulillah alhamdulillah mara 33 mpaka mwisho. Hii ndio maana dhikrullah baada ya sala. Wa dua, na kuomba dua. Akusudia dua gani? Kusema Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dhal jalal al ikram. Hiyo ndio dua anayokusudia. Na kuomba dua baada salam, maana yake ni hiyo. Lakini bi shart dua baada sala ya faradhi haifai kuinua mikono, omba tu kwa mdomo, omba tu kwa mdomo pasina kuinua mikono. Kuinua mikono baada sala za faradhi tano khilafu sunna, ni kinyume na sunna bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo baada sala ya faradhi ukisha kutoa salamu, umeomba dua, utaomba dua tu kwa mdomo pasina kuinua mkono, mikono hainuliwi. Baada ya sala ya sunna, umemaliza kuswali sunna, wataka inua mikono shore yako inua haina shida. Amma sala ya faradhi ni makosa kuinua mikono kwa dua, omba dua bila kuinua mikono, hii ndio as-sunna. Wa illa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa baada ya kutoa salam na kuleta idhkar yashika njia yenda zake, hakukupokewa hata mara moja kwamba aliinua mikono akahuomba hata moja, wala hakuna sahaba hata moja alifanya hivyo. Tayeb, wal istighfar, na kusema istighfar, astaghfirullah mara tatu aqiba as-salah, mwisho wa sala kimaliza kuswali. Haya mambo matatu ni sunna, dhikrullah, na nishaelezea maana dhikrullah ni nini, nishaelezea maana yake ni nini, simaanishi dhikri ya hawa jamaa. Dhikrullah wa du'a, wala du'a maana yake pia si kama du'a ya masufi. Masufi du'a yao baada ya kusali imamu utia du'a watu wote kasema amin amin amin msikiti mzima. Hii pia min albid'a, hii pia ni katika bid'atun dalala. As-sunna imamu haruhusiwi kutia du'a wala maamuma kuleta amin wala kuinua mikono wala kufanya lolote baada ya sala. As-sunna leta dhikara alafu mtume shika nenda zake, ndio alikuwa akifanya. Lakini hawa asufia wao wana desturi hizo, watamani sana wao iwe ni sunna, watamani, lakini haikuwa, Allah hakujalia sunna hiyo, lakini wao wamekwenda mbio sana kuiweka, wamekwenda mbio kwamba watamani iweko, lakini maskini juhudi zao zikaambulia patupu. Allah subhanahu wa ta'ala hakufaradhia jambo hilo wala hakuweka jambo hilo. Fayaqul, atasema mwenye kuswali astaghfirullah thalathan, atasema astaghfirullah mara tatu. Kwa nini? Lihadithi Thauban radhiyallahu anhu, lihadithi Thauban radhiyallahu anhu fi sahihi Muslim, imekuja fi sahihi Muslim hadithi ya Thauban, qala sema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idhan sarafa min salatihi, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أليكو أمتوم صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته أكمليز كصالي استغفر ثلاثا يوليت استغفار مرتات أكوليز وموجة كتكامراي وهي حديثة يعني الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي رحمه الله. أكوليز نينيني معنى استغفار معنى كل كفاني فيبي؟ قال كسم الأوزاعي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كيف سيري معنى استغفار النين؟ كيف السنة وكماليزة كتوى سلام بعد أسوالة سيو كشغوليك كبيانيكون واتو كسلميانا نواتو بيانيكون طوانا وينجين بعد أسلام وزنقوكو بندو كلية وسلطوى ميكونو وزنقوكو بندو كشوتو وكتوى ميكونو ناني مكتوما هايا ومتوموانا ناني sharia imekwambia leta istighfar udhukuru Allah, wewe shughulika kupeana mikono watu, kwani kabla ya sala hukumuona, mbona hukumsalimia? Ala kulli hal, hadha min alkhata, hani katika makosa sisi tunafanya. Thumma yaqul, baada kuleta istighfar asome hii dua, ndio hiyo maana wadua, aliposema udhukurullah wadua, addua ndio hiyo ni kusema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Hii pia hadithi imekuja kwenye hii hadithi ya Thauban, hii hadithi ya Thauban mwisho asema kwamba Mtume alayhi salam alikisoma hii dua, na dua hii ukiisoma huinui mikono, huinui mikono, unasoma bas. Kwa hivyo yule ambaye kwamba anasoma dua baada ya sala faradhi haruhusiwi kuinua mikono, ni kinyume na sunna. Kwa sababu Mtume hakusema ainue mikono alafu aombe, hakusema. Wala alikuwa yeye mwenyewe pia kitendo chake hafanyi hivyo. Baada ya sala ya faradhi alikuwa haombe dua yoyote. Baada ya kuleta hii dhikri yenye umesala, thumma yamshi alkenda zake. Na akisoma dua hii Allahumma anta salam alikuwa hainui mikono, alikuwa hainui mikono. Allahumma anta salam, hapa kuna jina la Allah la As-Salam. Allahumma ewe Mola, anta As-Salam, wewe ni As-Salam. Fas-Salam ismun min asma'illah. As-Salam ni jina katika jina la Allah. Na jina hili la pasuka sifa. Kwa sababu ulama wa aqida wasema asma'ullah ni a'lamun wa awsaf. Asma'ullah ni a'lamun na ni awsaf. A'lamun yani lidhat, dhatullah ni alam ya dhati Allah. Hili jina ni alam ya dhati yake. Wa awsaf li'anna ismuhu mushtaq, sio jamid. Majina yake yote ni mushtaq minha sifat, yanapasuka sifa njema. Kwa hivyo kwenye as-salam kuna sifa ya as-salama, kuna sifa ya as-salama. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwa al-musallimu ibadahu, fahuwa as-salam wa huwa al-musallimu ibadahu subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye as-salam na ni yeye ndiye mwenye kuwasalimisha waja wake na kuwapa usalama. Usalama kutoka kwa Allah, hautoki kwa kiumbe. Kiumbe akikwambia mimi nitakulinda, nitakupa usalama, akudanganya, akudanganya. Salama unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minka salam, na kwako wewe ndio twasalimika, na kwako wewe ndio twapata usalama na tuondokewa na hofu. Tukiwa na hofu twakimbilia kwako, twapata amani. Tukiwa na haja twakimbilia kwako, wazitatua. Tukiwa na dhiki twakimbilia kwako, ya Allah watuondoshea. Hadha hu. Kwa hivyo hii dua imebeba maani tauhid adhima. Lidhalika tauhidul asma sifat, jina lingine ulama huita tauhidun ilmi. Tauhidun ilmi ni tauhidul asma wa sifat na rububia, huitwa tauhid ilmi. Alafu kuna na tauhidun amali, na hiyo ni tauhidul uluhiyya, lianahu ibada wa amal. Tabarakta yani ta'alaita. Tabarakta yani ta'alaita, umetukuka na umetakasika. Ya dhal jalal wal ikram, ewe Mola ambaye kwamba ni mwenye jalala, ni mwenye utukufu na ukubwa. Wal ikram, na ni mwenye kukirimu. Wawakirimu waja wako, wawakirimu waja wako. Na Allah subhanahu wa ta'ala akuna sifa ya ikram, yukrimu ibada wa yun'imu ibadahu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ni dhikri muhimu sana. Ukimaliza kuswali uisome, kwa sababu dhikri kama hii itakukumbusha maani tauhid, na itakukumbusha kwamba hii sala, lau si Allah, lau si Allah mimi singeweza kuiswali, na lau si Allah singeweza kusalimika na moto kwa sababu ya hii ibada. Kwa yeye ndiye alioniafikia akanipa usalama na moto wa jahannam kupitia hii sala ambayo naiswali. Kisha baada ya hapo akasoma dhikri nyingine zote hizi baada ya salamu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illa Allah mukhlisina lahud din wa law karihal kafirun. Hi dhikr imekuja fi sahih Muslim min hadith Abdullah ibn Zubair. Ibn Zubair asema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salah. Baada kuisoma hi dhikr la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wal hamdu paka mwisho hadith akasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yuhallilu bihinna, anazileta tahlil hizi dubura kulli sala, mwisho wa kila sala, kila kimaliza kuswali alikuwa anasema la ilaha illa Allah wahda, yani baada kusema Allahumma anta salam na baada istighfar. Hii ndio dhikri ya tatu ileti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Na ukiangalia yote bado utakuta waqarrir tauhid, waanza kutoka kuswali bado wajikumbusha tauhidullah jalla wa ala. Uangalie hizi dhikri, ukiziangalia zote subhanallah zimebeba tauhid. Subhanallah. Yani huyu mtu mushrik haoni haya, hamuonei haya mola wake, aanza kumaliza kuswali hapa yuatoka yuenda makaburini. Yani subhanallah, utashangaa huyu mtu yuasali, baada ya kuswali anasema Allahumma anta salam minka salam, anasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, thumma yotoka msikitini yuenda pale maziarani kumuomba maiti. A'udhu billah, ya laha min al-khabal wal-junun. Huu ni wazimu usokuwa na kifiniko kabisa, hauna dawa ya sallallahu alafia wa salam. Itakuwaje mwanadamu anazungumza haya maneno baada ya kuswali ya tauhid, thumma pale pale yotoka na kumshirikisha mola wake? Huu ni mtu hayawani, ni ana wafadhali. Maana utamtinda, utakula nyama, utakula na supu, utakula mtuzi. Huu mtu utamfani hatindiki, haliki nyama, hana tauhidi, hana chocho, yani hana faida yote kwa duniani. Yule hayawani utampanda, utampeka mzigo, utamtinda, utakula, tantafi' bih, lakini huyu huwezi kunufaika na chocho, liannahu la tauhida lahu wal iyadhu billah. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, waqarrir kwamba hakuna mola anastahiki kuabudiwa isipokuwa ni yeye peke yake. La sharika la, tena hana mshirika. Huku yuwasema hana mshirika, akitoka yuenda kutafuta washirika. Yuwasema msikitini hana mshirika mola wake, akitoka yuenda kumshirikisha, wal iyadhu billah. Thumma qala lahul mulku, lahu hii ni lam yastihqaq al milkiyya, au wengine watu wa nuhat, wengine wa lugha wanaita lamul ikhtisas, yani almulku khasun lah, almulku alhaqiqi khasun lah. Lahul mulku, ndake yeye tu Allah ufalume uliokamilika, ndake yeye tu Allah almulku ufalume uliokamili, na hawa falme ya duniani wote wamepewa na Allah ufalme wao. Walahul hamdu, na ndake yeye kila sifa njema, kila mambo mazuri. Almilk, almulku ni ufalume na upelekaji amri. Allah subhanahu wa ta'ala anaamua atakalo na anafanya atakalo, wala hakuna mwenye kumpinga, na kwake yeye ndiye kuna mulku wa kila kitu. Wataka mali, wataka watoto, wataka mke mzuri, wataka khairi yote, milki yake iko kwa Allah. Muombe yeye atakupa. Hadha hu wa kulla sifa njema, kila mahamid, kila sifa njema lahu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu, ki hakuna jambo la mshinda. Sasa kuna haja gani wewe kutoka kwenda kwa wengine? Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye kitabu chake, alaysa Allahu bikafin 'abda wa yukhawifunaka billadhina min duni. Ngale mwanadamu alikuwa na maajabu, kwani mola wako hakutoshelezi mja wake? Bala wallah, bala wallah, Allah anatutosha, na wallahi asiyotosheka na mola wake wala hatotosheka na mwingine yoyote. Ambaye hakutosheka na Allah, hakuna mwingine atakaye kumtosha. Na wewe kama huamini, chunguza mushriki. Mushriki huwa hana mola mmoja, anawaola wengi, ana kaburi, ana mchawi, ana jini, ana mti, ana mawe, utakuta wote mwaola wake. Lidhalika Mtume alayhi salatu wassalam, babake Imran ibn Husayn, aitwa Husayn, alipotaka kuslimu, alimuliza amlingania kuslimu, alimwambia nini? Alimuliza swala, sio? Akamwambia, ya Husayn, kam ilahan ta'bud, wewe waabudu waola wangapi? Husayn akamwambia, ya Rasulullah, saba. Mimi ninaabudu waola saba, niko na waola saba. Kwa sababu mushrik hatosheki na mola mmoja, ataka huyu na yule, ni nani mushrik? Lakini lau ungeamua ukatosheka na Allah, wallahi hutomhitajia yoyote. Ndio maana akamwambia Mtume, mimi naabudu waola saba, wahid fi sama, mmoja yuko juu mbinguni, yuko juu, mmoja yuko juu, wa sita fil ard, na wengine sita wako ardhini, wote nawaabudu. Mtume صلى الله عليه وسلم akamuuliza swala ya pili, akamwambia swala mzuri sana, akamwambia man li raghabatika wa rahabatik, ya Husayn, man li raghabatik, katika hao waula saba waliowataja, ni nani ukiwa na raghba, ukiwa na hamu ya jambo utakaliwe, wamkimbilia nani, wamuomba nani katika hao saba? Warahabatik, na pindi unapofikwa na rahba, yani khauf, wataka kusalimikwa na khauf, kuokolewa na khauf, wamkimbilia nani katika hao saba? Husain alikuwa muadilifu, akasema alladhi fi samaa, nikifikwa na jambo nalitaka nalihitajia, na nikifikwa na jambo la shida nitakuondoshewa, namkimbilia yule aliye juu. Hawa sita walikuwa ardhini wote siwaendei, akasema ukweli. Lakini leo mushrikuna wa leo wakiwa na shida, wakiwa wana furaha, wakiwa na lolote, washindwa hata na hawa mushrikina wa Quraysh. Hawa mushrikina wakati wa Quraysh wasema ukifikwa na shida mkimbilia aliye juu. Lakini hawa mushrikina wetu wakiwa na shida enda makaburini, wakiwa na furaha enda makaburini, na masanamu na majini na mizimu na kila kitu. Wameshinda hata kufaru Quraysh kwa uovu, yani hawa ni waovu kuliko wale. Hata mkawaona wasali wafunga, isi washutue, hizo ibada ni habaa manthura, zina maana yote ni kama hakuna, ni kama hawaabudu, yani ni kama wale Quraysh zamani, hakuna tofauti tena. Hum ashad, ni zaidi hawa kuliko wale. Kwa hivyo mushrik hatosheki na mola mmoja, atatifuta huyu na yule na yule. Hii ndio tabia ya mushrik. Kwa hivyo hii aya au hii dhikr inakufunga wewe utosheke na mola mmoja tu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wala quwwata illa billah, wala na'budu illa iyyah, hatumwabudu illa yeye, lahun ni'matu wa lahul fadlu, ni'ma zote zatoka kwake, fadla zote zatoka kwake. Mwanadamu tukihesabu neema za Allah sasa hivi, hata utaona haya kwa wingi mpaka usozijua idadi yake. Twaogelea usiku na mchana na neema za Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati wa kurudisha shukrani tumshukuru mwingine, hatumshukuru Allah, wala hatutambui, wengi hatutambui fadhila na neema ya Allah juu yetu. Na ndio maana watu waenda kumshirikisha Allah. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa qalilun min ibadi ash-shakur, wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache sana katika waja wangu wananishukuru. Sadaqa wallah. Sisi tutumia neema za Allah ngapi, lakini wengine tutumia neema za Allah kwenye kumshirikisha, wal iyadha billah. Hadha khatar adhim, hii ni khatar kubwa, hii ni khatari kubwa. Walahu thanaa alhasan, nandake yeye subhanahu wa ta'ala kila sifa nzuri na kila sifa njema. La ilaha illa Allah mukhlisina lahu dina walau kariha alkafirun. Subhanallah. Sasa huu mushrik dhikri kama hii ataweza kuileta? Hawezi kuileta kwa sababu tayari yeye ni mushrik. Kwa sababu mwisho hadithi ya 80, mukhlisina lahu dina walau kariha alkafirun, hata kama makafiri watachukia, lakini sisi tutafanya tauhid. Na yeye anemshirikisha Allah ni kafiri wa kwanza. Ndio maana hii dua mara nyingi hawezi kuileta. Fil ghalib wale mushrikuna hawaileti hii dua. Ndio utakuta baada ya sala upiga mayoya na mayoya yao mengine huleta. Kasikia msikiti mzima huimbwa tu. Hawishi. Kwa sababu hii dhikri hawaitaki. Wakiisema hii itabidi waitekeleze, wamtakasie ibada Allah, na wao hawataki. Wataka na mawali wao ina sehemu ya ibada, wataka na makaburi yao ina sehemu ya ibada, wagaire dhalik. Ndio maana hata adhkara hizi hawazileti. Wameondoa hizi za mtumi, wameweka zao za mayowe. Nasikia misikiti huvuma tu basi kadha. Na hii ndio shanul bid'a, bid'a ikija huleta maafa kama haya. Allahumma la mani'a lima a'tayta, Allahumma la mani'a lima a'tayta, ewe Mola, la mani'a lima a'tayta, hakuna mwenye kuziwia unayempa yale uliyoyatoa, hakuna mtu anaweza kuyaziwia. Lianna al-i'ta'a hukmullah al-kauni al-qadari, Allah subhanahu wa ta'ala shahukumu duniani, atampa mja wake fulani kitu fulani, hauwezi kumziwia. Hata mukashirikiana nyinyi na majini na dunia mzima, wakashirikiana kumnyang'anya, kwa Allah hawawezi, itamfikia kile kitu Allah anataka kumpa, wala hakuna mtu anaweza kuziwia أمر الله الكوني القدري. هكذا ولا معطي لما منعت ولا حكون أنا يوزا كزيبيا جامب الله ولا معطي ولا حكون أنا يوزا كمبا لما منعت يولو لمنيما نمت الله كمنيما akahukumu ulimwenguni kwamba asipate kitu fulani, sisi tushirikiane dunia mzima na majini na malaika na kila kitu, kumpa ule mtu Allah alomnyima, wallahi hatuwezi, hatuwezi kumpa. Sasa ikiwa mu'min muislamu ana itikadi kama hii, baba iko la nini duniani jamaa, kwa baba ika nini? Utasikia mtu ametoka na macho, oh ufukara, oh riziki hakuna, oh ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala ashatakaffal, mwenyewe ashajitolea mola wako kukuruzuku, kukupa. Wallahi wakenda mbio dunia mzima kukunyima hawezi. Sasa baba ikani, tamona mtu toze mato, mato memtoka hendra mbio masaa 24. Kwambia siku hizi bana, hapana mtezo bana, wenda mbio mtana na usiku, ndio uishi. Shetani anamdanganya, shetani anamdanganya. Lakini nende mbio mtana na usiku, fungu lile lile lile lile. Yeye aona kila kiongeza masaa ya kazi, kila kipata pato zaidi, atafanya wakati wale dawamu yake kawaida, atasema nitaongeza na overtime za juu, kwa sababu nikiongeza hii overtime ya juu ndio riziki yangu nitapata juu. La, ni ile ile, hakuja pungua chochote wala hakujaongezeka chochote. Kwa hiyo utaongeza hizo overtime zako ujifuawe, ukifika nyumbani wewe kama gombe uweze fanya lot, uwezi witru, uwezi qiyamu layli, ushajichokesha. Lakini mwanadamu mwenye akili ufanya kazi kwa masaa. Ikifika saa fulani, mimi nimemaliza kazi, kuwe kuna kazi hata ya nani sifanya, kwa sababu nipumzike. Usiku nina shughuli nitaka kufanya mimi na mola wangu, nataka kukaa kuzungumza na mola wangu. We billahi aleke, ukirudi nyumbani usiku wewe utainuka hata witru, hata qiyamu layli, zile witru zenyewe chatu zitakushinda. Hakuna wakati kuzungumza na mola wako, wewe ni kwenda mbio kuzungumza na binadamu tu. Hatia nini? Na tafuta tonge, tonge ambalo kwamba Allah shalidhamini. La ilaha illa Allah. Kwani hatuamini sisi maagano ya Allah? Hii ahadi Allah laitukua, kwani hatuamini? Basi takuwa kazi. Allah subhanahu wa ta'ala ametukua ahadi kwenye Qur'ani, rizqi yake wewe baba iko hilo la nini? Itulize, tukua mayafik, fa idha fararta fansab, rudi sasa usimame umwabudu mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mwanadamu ataka awe na maani kama hizi za tauhidi kubwa, azifikirie, zitamsaidia kugeuza maisha yake. Lakini ukisema utaangalia kazi, wallahi kazi hazishi, utazikwa wewe na utaata kazi hazijakwisha. Kwa hivyo mwenye akili huutumia umri wako vizuri. Ikifika wakati fulani, hata nani akanambia kuna kazi ya nani sifani, sasa ni wakati wangu kwenda kukaa kusoma ilmu. Usiku nikae nilale kidogo, nisimame nizungumze na mola wangu. Huu ndo mwanadamu aliye hai anavyoishi. Baada alfajr mubashara, nenda kwa shughuli yako, nenda kazini kwako. Hadha hu, hii ndo inavyotakikana maisha ya mu'min, apange namna hiyo. Wala yanfa'u dhal jaddi minka aljadd, wala yanfa'u, na wala haimnufaishi yoyote kwako wewe, dhal jaddi, mtu ambaye kwamba ana jaddi. الجد الغنى، الجد الغنى. كويفو لا ينفع ذا الجد، هاي منفعيش مثو وكواسيواكي كواكو كواكوهوه وتجيريواكي هاو منفعيش للوته منكا كواكوهوه الجد دم بيقوانبا أنا وكواس كيناتشو منفعيش كواكوهوه نينيني تقوياكي سيمالياكي. لا ينفع عند الله الجد، يعني الغنى، الذي ينفع عند الله التقوى، التقوى. كيف معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ أي لا ينفع ذا الغنى غناه وكسراك أو تشوتشاك تدنياني حكم نفعيش بلياكو كتكتم نفعيش بلياكو نين نتقوى نعمل صالح. هاي أنه ما ممتت نفعيك نايو كيشو مبلي الله سبحانه وتعالى. ثم يسبح بحمده، أي ثم يسبح بعد كلتا هذه أذكار أتلتا تسبيح ويحمد ناتسم الحمد لله، يكبر ويكبر ناتلت تكبيرا كل واحدة ثلاثا وثلاثين كلا كموجة كتكيزي يتفاني مرة ثلاثين نتات يعني أتسمى سبحان الله مرة ثلاثين نتات ألف الحمد لله مرة ثلاثين نتات ألف الله أكبر الله أكبر مرة ثلاثين نتات ويقول تمام المئة ألف وتسمى كمالزية مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أتسمى هي ذكر كمالزية مئة موجة mtu akifanya hivyo thawabu yake nini thawabu yake nini imekuja kwenye hadithi thawabu kubwa sana wamewekea watu namna hii walikuja watu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fuqara al-ansar mafuqara wa ki-ansar watu wa madina wale fuqara masahaba walikuwa mafuqara walikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwambia ya rasul allah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur wamechukua wenye mali sababu zote ahlu ad-duthur yani ahlu al-amwal wale matajiri wenye mali wamechukua ujur zote wamechukua sababu zote mtume akamwambia kwa nini wakasema yusalluna kama nusalli wanasali na sisi tusali hapo tuko sawa sawa sisi ni matajiri wayasumuna kama nasum ramadhani wao wanafunga na sisi mafakara pia tufunga wayatasaddaquna bifubuli amwalihim na wao wana hili jambo la tatu ambao si hatuna nalo ni gani wanatoa sadaka wanatoa zaka za mali yao yaliyozidi sisi tunachopata hakuna cha ziada tunapata kiasi ya kula leo hatuna hata cha kuweka akiba kwa hivyo sadaka tunakuwa hatuwezi kutoa wao wanatoa kwa hivyo amali hiyo tutashindwa kufanya sisi watazipata wao thawabu zake zote sasa walimuuliza mtume hili jambo na mtume alayhi salatu wasalamu alipokuwa ni nasih rahim anaupenda huu umma wake akawaambia ala uhaddithukum siwapi habari bima in akhadhtum niape habari niwafundishe mambo ambayo mkiyafanya hayo mambo adraktum man sabaqakum mutawafikia kithawabu wale waliotangulia kithawabu au matajiri mutawafikia mtakuwa mna thawabu kama wao walam yudrikkum ahadun wala thawabu mtakazo kuzipata hakuna yeyote atakao kuzipata baadakum baada yenu itakuwa ni nyinyi tu wa kuntum khair na nyinyi mtakuwa ni bora khaira man antum baina dhahrani mutakuwa ni bora mnaoishi katika hii ardhi baina yenu hakuna aliye bora kuliko nyinyi illa man amila mithla isipokuwa huyo mwingine afanye kama hivi ninamwafundisha nyinyi yani mtajiri atoe sadaka alafu na afanye haya ambayo nyinyi mwayafanya basi sasa hapo hiyo ni fadhlullah jazakum khair kwa hivyo hata kama wao watatoa sadaka na mazaka kwenye mali yao nyinyi leo mtayafuata haya mambo mtawapita mtawashinda kithawabu na hakuna mtu yoyote kwenye hii ardhi atakuwa bora isipokuwa ninyi na kama watakao kuyafanya kama nyinyi kisha akawaambia haya mambo mwenyewe aliwafundisha ngani akawaambia tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33 mkifanya haya mambo matatu mkimaliza kusali sala ya faradhi مسمي سبحان الله مرة ثلاثين نتاج الحمد لله مرة ثلاثين نتاج الله أكبر مرة ثلاثين نتاج كيش ما كمل شمية تسمى لا إله إلا الله وكيف نهيمه متواشين ده هاو متجيري نمتوكليا بيلك ثوابه اللهم إلا الله وجه إلهام ولمتجيري بعد كتوى زاكا نصدقا ولتجي تسبيح تصحفتك وهي فضل الله لا يتيه من يشاء na mara nyingi tajiri hana time ya kukaa baada ya swala ghalib ni wachache hatusemi ni wote wako alhamdulillah fi mkhair lakini wengi wakishakusali utaona mbio kimbilia urudi kwenye dunia yao piga hisabu zao ndo Allah akawapa hii mafakir wakishika hizi tasbih watapata thawabu kama Allahu akbar angalia fadhila kama hizi muislamu anayeamini kwamba mtume ni mkweli hadangani Mtume صلى الله عليه وسلم atuambia haya maneno. Alafu mkute mtu baada ya swala akimbia, akimbizwa na nini? Wallahi tataajabu. huyo anayezungumza haya maneno jamaa si mimi, ni mtume Muhammad, na wewe wampenda. Kama wampenda kweli, uwezi kutumia dakika 10-15 baada ya sala ukakaa ukaleta hizi adhkar ukapata khair ya dunia na akhera? Allahu akbar, ya laha min ghafla. Hii ni ghafla ya ajabu tulionao sisi binadamu, na ni mbio mbio ya sio yatwenda wapi, haraka hizi sisi yatwenda wapi. Ala kulli hal, fadhila kama hizi zote zitatupita tukisikiliza au tukitofuata hadithi kama hizi. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب. هي زيادة هذه ذكر الأستاذ جمانزون إذا صلاة هانوزوت لكن صلاة مغربنا صلاة الفجر أتونجزيها بعد كسوما هذه أو أنجزينا من جينة يعني أسمى بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس قبل كزنغمز كلمة نيوت أسمينيني اللهم أجرني من النار 7 مرات. ايوه مولا نكينجي انا موت اسمي هي دعاء مره 3 اكيمaliza kusali fajr na kusali maghrib kabla kuzungumza na mtu asemi اللهم أجرني اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار مره 7 akifanya hivyo basi ni vizuri, lakini hi hadithi si sahih. هذا حديث ضعيف. هي حديثي من حديث الحارث ابن مسلم التميمي رضي الله عنه. من حديث الحارث هو صحابة الحارث ابن مسلم التميمي. عنده حديث ياك. أسمع الأنبياء ميمي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء ميمي توم صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح وكصال الفجر فقل قبل أن تتكلم. سيما قبله جزم غمزة جوت. اللهم أجرني من النار 7 مرات. فإنك إن مت بعد كسمة هي دعاء مرة 7 سكو هي هي وكافة من يومك وكافة سكو هي هي كتب الله لك جوارا من النار. الله تكون ديكيا كينغا يا موت سوما سما أجرني الله تكوبا هي كينغا. وإذا صليت المغرب ناك شخص المغرب قبل أن تتكلم قبل كزنغمزة وسمة هي اللهم أجرني من النار مرة 7 فإنك إن مت وكيف سكو هو كتب الله لك جوارا من النار الله تكوانديكيا كينغا موت. لكن هي حديث رواه أبو داود وأحمد والنسائي وهو حديث ضعيف سي صحيح. كما نقول صحيح سارة لكن حديثي نضعيف علماء مضعفشة كيف هيفاي كتميكا هيفاي كتميكا لو تسكيها جماعة بيا كتكها وما يوياه بعد صلاة وسيما تنو سيما قفا موجة اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار وسباب واو كله كيونا كيتو كتابوني وبيبت وكوتا تتكي كجوا إما ثبوتو هيكو ثبوتو واو هنغاتا تو كتيا كوني كاب وبيبا كتيا كابوني. هذا هو نهينو فايدة كسوما وكسوما وتايلوا وكسوما وتتوكا وجيغاني utakuwa utumia umri wako kwenye mambo yenye faida, mambo kama haya ambayo kwamba hayakuthubutu kumalizi umri wako kujishughulisha kusema maneno ambayo kwamba hautarajii thawabu kwa kuyasema. Utakuta al-aqil analeta zile adhkar zilizothubutu wala hajishughulishi na adhkar ambazo kwamba hazikuthubutu. Kwa hivyo hizo ndizo adhkar ambazo kwamba yafaa tuzisome kila tukiswali. Hizi ndizo adhkar ambazo kwamba faa tuzisome kila tukiswali. Sasa al-muallif rahimahullah aelezea adabu ad-du'a. Adab ad-du'a. Tutakoma hapa, itakuja kusoma adabu ad-du'a insha Allah Taala wiki ijayo biidhnillah Taala. Kwa leo tukome hapa insha Allah Taala. Naktafi bihadha al-qadr.